صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e diğer peygamberlere verilmeyen en mükemmel, en büyük nimeti vermiştir. Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i diğer peygamberlerden daha üstün tutmuş ve diğer peygamberlere verilmeyen bazı önemli özellikler vermiştir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam diğer peygamberlerin sahip olmadığı Allah azze ve celle'nin diğer peygamberleri donatmadığı üstün özelliklerle donatılmış bir peygamberdir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendisine verilen bu özellikleri sıralarken Allah Azze ve Celle'nin sadece kendisine bu özellikler ile lütufta bulunduğunu ve bu özelliklerin başka hiçbir peygambere verilmediğine işaret etmektedir. Her övgüye değer özelliğin kaynağı yararlı ve doğru ilimlerle salih amellerdir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'da ise bütün bunların en üstünü, en iyisi ve en mükemmeli vardır. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle peygamberlerden bahsederken Efendimiz'e şöyle buyurmakta. İşte onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların hüdasına uy. Onların hüdası onların üzerinde oldukları zahiri ve batini faziletlerdir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle'nin kendisine emretmiş olduğu bütün ahkamları harfiyen yerine getirmiş ve bu şekilde bütün yaratılanlardan üstün bir seviyeye sahip olmuştur. Bu sebeple Allah azze ve celle peygamberimize diğer peygamberlerden hiçbirinde bulunmayan bazı özellikler vermiştir. Ümmeti için her türlü hayır, bereket ve faydayla dönüşmüş olan bu beş özellik Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kendisine ait olan özelliklerdir. Sevgili dinleyenler, sadece Efendimiz aleyhissalatu vesselama verilen bu beş özellik Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu tarafından şöyle rivayet edilmektedir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem U'titu khamsen lem yu'tuhunne ahadun minel enbiya'i kabli. Bana daha önce hiçbir peygambere verilmeyen beş şey verildi. Nusirtu bir ru'bi mesirete şehrin. Bana bir aylık yoldan düşmanımın kalbine korku verildi ve yardım olundum. Ve cu'ilet li el ardu mesciden ve tahura. Yeryüzünün tamamı benim için mescit ve temiz kılındı. Fe eyyuma raculin min ummeti edreket hussalatu fel yusalli. ümmetimden birisine nerede namaz vakti gelirse orada namaz kılsın. وَاُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي Ganimetler bana helal kılındı. Halbuki benden önce hiç kimseye helal kılınmamıştı. وَاُعْتِيتُ الشَّفَاعَةَ Bana şefaat etme hakkı verildi. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاسَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً Diğer peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderiliyorlardı. Ben ise bütün peygamberlere gönderildim buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin diğer peygamberlerden ziyade Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendi lütfundan vermiş olduğu bu beş özellik Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait özelliklerdir. Bütün insanlığa gönderilen Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a ait beş özellik şöyle sıralanmaktadır. Bunlardan birincisi, bir aylık yoldan kalbe korku vererek yardım olunmasıdır. Bu Rabbani bir yardım Allah'ın peygamberine ve onun yoluna uyan ümmetine, kendisine yardım ettiği gökten gelen bir ordudur. En az bir aylık mesafede olsa bile düşmanına onun korkusu verilir. Allah Azze ve Celle birisine yardım etmek istediğinde düşmanlarının kalbine korku vermektedir. Bu noktada Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah'ın kendilerine hiçbir güç indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı kafirlerin kalplerine korku salacağız buyurmaktadır. Allah müminlerin kalplerine de zaferin en önemli vasıtalarından olan güç, sebat, iç huzuru ve sekinet vermiştir. Yüce Allah Efendimiz'e ve ümmetine büyük bir zafer vaat etmiştir ve yine vaat etmektedir. Onlara bir araya gelme, uyum içinde olma, sabretme ve elden gelen her türlü güçle düşmanlara karşı hazırlık yapma gibi öğrettiği vasıtalar ve hikmetli bilgilerle yardım edeceğine söz vermiştir. Bu zaferin kazanılmasında Efendimiz'e ve müminlere yardım etmiştir. Yüce Allah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere olan bu vaadini yerine getirmiş ve müşriklere karşı Efendimiz'e ve müminlere zafer ihsan etmiştir. Başkalarına nasip olmayan zafer ve büyük şeref en kısa zamanda onlar için gerçekleşmiştir. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin vekil olduğu, veli olduğu bir ümmet asla yenilgiye düçar olamaz. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen vaat ve müminlere verilen vaat o zaman gerçekleştiği gibi yine kendisine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi rehber edinen, yine kendisine müminleri dost edinen, yine Allah Azze ve Celle'yi tek Rab ve tek ilah edinen müminlere yine yardım gelecek, yine nusret gelecek, yine onlara zafer gelecektir. Velisi Allah olan, lideri Muhammed olan, hedefi ve gayesi Allah'ın rızası olan hiçbir ümmet asla hezimete uğratılmayacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen ikinci özellik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür. Benim için yeryüzünün tamamı mescit ve temiz kılındı. Bunu şu sözüyle gerçekleştirdi. Ümmetimden birisi nerede namaz vakti gelirse orada namaz kılsın. Dünyanın her yeri dinin yasak olduğunu bildirdikleri dışında istisnasız namaz kılınabilen mescitlerdir. Kabirde, hamamda ve deve ağıllarında ise namaz kılınması yasaklanmıştır. Gasp edilmiş herhangi bir mekanda kıyafetin ve bedenin necis olması ile namaz kılınan yerin necis olması haricindeki her yerde namaz kılınabileceği ifade edilmektedir. Sevgili dinleyenler, geçmiş ümmetlere ve peygamberlerin şeriatlarına bakıldığında Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek için belli bir mekan, belli bir yer şart koşulmuştu. Bunun haricinde müminler Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek için mutlaka o yerlere giderler ve o mekanlarda Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yeryüzünün tamamı mescit olarak verildi. Bundan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek ve yine Allah Azze ve Celle'yi zikretmek için herhangi bir mekan şartı aranmamakta, herhangi bir durum şartı aranmamaktadır. Her kime namaz vakti isabet etse, her nerede olursa olsun, o kişinin namazını o bulunduğu yerde kılması kendisine helal kılınmıştır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu hadisi şerifinde yeryüzünün tamamının mescit olduğu ve yeryüzünün aksi belirtilmediği halde tamamında ibadet edilebileceği ifade edilmiştir. Fakat bu manadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklamış olduğu mekanlarda ibadet etmek istisna tutulmuştur. Kabirlerde ibadet etmek, kabirlerde namaz kılmak ise yasaklanmıştır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam tıpkı Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi kabirleri mescit edinmeyi yasaklamış, kabirlerde Allah Azze ve Celle'ye yapılması gereken ibadetlerin yapılmamasını emretmiştir. Bunun haricinde ibadetler yeryüzünün hangi bölgesinde olursa olsun Efendimiz'e ve dolayısıyla müminlere helal kılınmıştır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz aleyhissalatu vesselama verilen üçüncü özellik ise ganimetlerin kendisine helal kılınmasıdır. Halbuki Efendimiz'den önce ganimetler hiçbir peygambere helal kılınmamıştı. Bu konu hakkında Efendimiz şöyle buyurmakta: "Ganimetler bana helal kılındı. Halbuki benden önce hiç kimseye helal kılınmamıştı." buyurmaktadır. Bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'nin yanındaki şeref ve değerinden ve ümmetinin değerinden, üstünlüğünden ve kemalinden bahsetmektedir. Böylece ganimetler onlara helal kılınmakta ve cihatlarının ecrinden de bir şey eksiltilmemektedir. Ganimetleri sayesinde bu ümmetin rızkında bolluk ve nimetlerde artış meydana gelmektedir. Ganimetlerin din ve dünya işlerinde yardımı ise sayılamayacak kadar fazladır. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmandan alınan ganimet mallarının helal olduğuna işaret etmekte ve en hayırlı rızkın ise ganimet malı olduğunu ifade etmektedir. Bu konu hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: "Rızkım mızrağımın gölgesi altına konuldu. Bizden önceki milletlerin cihadı bu ümmete göre azdır. Onlar iman ve ihlas gücünde bu ümmetten daha düşük bir seviyededirler. Onlara merhametinden ihlaslarını bozmamaları için ganimetler verilmemiştir buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen önemli özelliklerden dördüncüsü, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurmasıdır. Bana şefaat hakkı verildi. Şefaat hakkı büyük peygamberlerin özür beyan ederek yanaşamadıkları, sonunda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üstlendiği büyük şefaattir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.